آیه حضرت عمر رضی اللہ عنہ خصوصا این رشتہ داری ہیں، چوتھی رشتہ داری. چوتھی رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جو ان کی بڑی بیٹی، ان کے زوجہ محترمہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا تھا. تو ان کی جو بڑی بیٹی تھی ان کا نام ام کلثوم تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر مناسب ہو تو آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرما دیں. اور یہ میں نکاح کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ میں نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام سسرالی دامادی رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے. میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتے میں بھی کھڑا ہوں اور دامادی رشتے میں بھی کھڑا ہوں. تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، تو ان سے جب میرا نکاح ہوگا تو میں حضرت کے ساتھ سسرالی رشتے میں بھی کھڑا ہوں گا، دامادی رشتے میں بھی کھڑا ہوں گا. رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے انتہائی مہربان تھے. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کی خواہش کو پورا کیا. یہ نکاح حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو چچا ہیں، حضرت رضی اللہ عنہ کو بھی چچا ہیں، یہ نکاح انہوں نے پڑھایا. اب اس بارے میں جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہے، انہوں نے اب اس سے بھاگنے کی کوشش کی کہ عمر رضی اللہ عنہ تو علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بہنوئی ہیں. تو اس پہ اس کی تاویل کی جائے. اب جو تاویلیں کی گئی ہیں وہ تاویلیں کیا ہیں؟ ایک تاویل یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں جب انتقال ہوا تو ان کی زوجہ محترمہ حمل کے ساتھ تھی، اور جیسے ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی جو بیٹی جو بیوی حمل کے ساتھ تھی اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا، کوئی شک. اب یہی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی، بیوہ جو ہوں، ان کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. جب علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تو بیوی گھر میں آئی تو بیٹی بھی ان کے ساتھ آئی. تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا جبر اتنا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ انکار نہیں فرما سکے. تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح اپنی بیٹی بنا کر ان سے کر دیا. تو ان کو اس وجہ سے دھوکے میں ڈالا. پھر نعوذ باللہ من ذالک جو ابھی الفاظ بیان کیے ہیں کہ جیسے ابو بکر ویسے عمر، تو ان کا آپس میں ملاپ ہوا اس انداز پر. اب یہاں جو بات ذہن نشین فرمانے کی ہے، بنیادی بات، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا اور ایک کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا، دو بیوی. حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے بیٹا تھا ایک، جس کا نام محمد بن ابی بکر ہے. یہ حج کے موقع پہ، ویسے حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں پیدا ہوا. اور دوسری جو بیوی حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا تھی، یہ پیٹ کی حالت میں تھی. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی پیدا ہوئی، جس کا ام کلثوم رکھا. تو علی رضی اللہ عنہ سے جو نکاح ہوا ہے وہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا کا ہوا ہے، حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا کا نہیں ہوا. تو ام کلثوم جو بیٹی تھی وہ حبیبہ بنت خارجہ سے بیٹی تھی، وہ اسما بنت امیس سے بیٹی نہیں تھی. اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے محمد بن ابی بکر. یہ علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے ہیں، پھر ان علی رضی اللہ عنہ ان کی پرورش فرمائی ہے. ام کلثوم کی پرورش علی رضی اللہ عنہ نہیں فرمائی، تو ان کی والدہ علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نہیں آئی. تو لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ام کلثوم کی کفالت ان کے پاس تھی نہیں، تو انہوں نے کیسے ان کا نکاح کر دیا. پھر یہ بات کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی وہ 12-13 سال کی، اور یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی کی عمر تھی، یہ 17 میں نکاح ہوا ہے، اس کی عمر تھی 3.5-4 سال کی. یعنی 4.5 سال کی اور 13 سال کے لڑکے میں کوئی فرق کسی کو نظر نہیں آیا. 13 سال والی لڑکی کی بجائے 4 سال والی نکاح میں جا رہی ہے، اور نہ کسی عورت کو پتہ چلا نہ کسی مرد کو پتہ چلا. تو یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا جن سے نکاح ہوا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی. اس کے بعد پھر ایک تعبیر کی، تعبیر یہ کہ حضرت یہ ہوا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ان کے جسم اطہر کے قریب رونے کی آواز سنی گئی، لیکن رونے والے نظر نہیں آ رہے تھے. تو محدثین نے لکھا کہ یہ رونے والے جنات تھے، کہ عمر رضی اللہ عنہ وفات پر وہ بھی روئیں گے. تو اس پہ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ کیوں رو رہے تھے جنات، اس لیے رو رہے تھے کہ ان کا داماد انتقال کر گیا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے یہ رشتہ مانگا، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ٹال تو میں سکتا نہیں کیونکہ وہ قوت والے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ شیر خدا ہیں، تو شیر خدا جو ہے وہ دب رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے وہ منتظم بھی ہیں، معاون بھی ہیں، انتظامی امور میں معاون بھی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ دو تین بار جب وہاں سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو جانشین اپنا امیر المومنین نائب علی رضی اللہ عنہ کو بنا کر گئے ہیں، اور اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے جو افراد نامزد کیے ہیں ان میں علی، چھ افراد ان میں علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں، اتنا قریبی تعلق ہے. تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے جبر سے بچنے کے لیے ایک جننی کو مسخر کیا اور اس کو اپنی بیٹی ام کلثوم کی شکل میں ڈھالا، اور وہی جننی جو ہے ان کے نکاح میں دے دی. اب جب جننی نکاح میں دے دی تو زہرے کی شکل اس کی وہی تھی جو ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شکل تھی. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیونکہ جننی تھی، اور حضرت عمر کے جب انتقال ہوا تو جنات اپنے داماد کو رو رہے تھے. تو یہاں جو بنیادی بات ہے اس کو بھی ذہن نشین فرما لیا گیا کہ وہ کہیں دور رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جننی کو اپنی بیٹی کی شکل میں ڈھالا تو اپنی بیٹی کو کہیں دور بھیج دیا تھا، لوگوں کو نہیں تھا پتہ، عورتوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اب ایک ام کلثوم ہوئی تھی، دوسری ان کے گھر میں کیسے بیٹھی ہوئی. پھر اس کا نکاح جو ہے کہیں اور اگر انہوں نے کیا تو کیسے کیا، ایک بات یہ. دوسری بات جو اس سے زیادہ بنیادی بات ہے، اگر کسی جن کا کسی انسان عورت سے تعلق ہو جائے یا کسی مرد کا جنی عورت سے تعلق ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی. یہ فلسفہ اس کو ذہن رکھیں گے کہ اولاد ہوگی ہم جن سے، دوسری جن سے اولاد نہیں ہوگی. اور جبکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اپنی حکمت سے ہر کام ایسا کیا ہے کہ جن کے دلوں میں کفر کے پردے ہیں بکس کے وہ نہ جانے، تو اور بات ہے، حقیقت واضح ہوتی ہے. اسی زوج محترمہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں جن کا نام زید ہے، تو زید بن عمر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں اسی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے، اور جو جوانی میں شہید ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی دکھا دی، اگر وہ جننی تھی تو یہ بیٹا پیدا اس سے کیسے ہو گیا. پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھر یہ بات کہی کہ حضرت یہ بات ہے کہ آخر جب مجبور ہو گئے کہ دلائل نہیں بن رہے، پھر یہ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جبر کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبر کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو جبر اور تشدد کے ساتھ اٹھا کر اپنے گھر میں ڈال دیا. اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے نکاح بھی نہیں پڑھایا، تو فرضی نکاح کے لیے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے نکاح پڑھایا. تو عباس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ عنہ کو بیٹی کو زبردستی اٹھا کے گھر ڈالا. تو علی رضی اللہ عنہ کی غیرت آج مجھ جیسے انسان جتنی غیرت بھی نہیں تھی، وہ ان کے معاون خصوصی رہے، ان کے چیف جسٹس رہے، ان کے نائب قائم مقام امیر المومنین رہے، اور ان کی نامزدگی پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ چھ رکنی کمیٹی میں شامل رہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے بگاڑ بھی پیدا نہیں کیا، ان کے ساتھ وابستگی بھی بدستور جو ہے وہ قائم رکھی. تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ تو اس بات کو بھی غور فرمائیں. تو یہ چار بنیادی رشتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اولین ایمان لانے والوں میں شامل نہیں. چھ ہجری چھ نبوی میں چھٹا سال تھا حضرت ایمان لائے، اور اس لحاظ سے اولین میں شامل ہیں کہ چالیسویں ایمان والے ہیں. ان سے پہلے 39 افراد ایمان لائے تھے، اور چالیسویں افراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ہیں ہی ہیں. تو یہ حضرات حضرت سے پہلے ایمان لا چکے تھے. 39 ایمان والوں کے بعد 40 ایمان والے عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ 6 نبوی میں ایمان لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو چھ نبی میں ایمان لائے ان کے ایمان لانے کا واقعی ہے. جو لوگ غریب ایمان لاتے تھے, جو غلام, جو لونڈیاں, تو عمر رضی اللہ عنہ پر تشدد فرماتے تھے. ابو جہل یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا چچا زاد ہے, تو اس لحاظ سے عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں ہے رشتے کے اعتبار سے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے چچا زاد ہیں, وہ بھی رشتے میں ماموں ہیں عمر رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد, ابو جہل کا والد ہیشام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نانا, یہ تینوں آپس میں بھائی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے ساتھ مل کر ظلم و تشدد کرتے تھے. تو چھ نبوی میں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دے گا, اس کی طرف سے دیت 100 عمروں کی میں ادا کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو مسجد حرام میں تشریف لے گئے. وہاں ابو جہل بیٹھا تھا سرداروں کے ساتھ. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے؟ کہا کہ کیونکہ لوگ ڈر رہے تھے کہ 100 عمروں کی دیت کون ادا کرے گا, کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ان کا خاندان جو ہے مطالبہ تو کرے گا, عرب میں رواج ہے دیت کا, تو قبائل ادا کرتے ہیں دیت, تو 100 عمروں کی قیمت. تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں میں نے اعلان کیا ہے کہ میں ادا کروں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر چلے کہ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ابھی راستے میں تھے کہ ایک صحابی جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا, نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, فرمایا کہ عمر یہ ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج مسئلہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں نبی علیہ السلام کے بارے میں. کہا کہ یہ مسئلہ ختم کرنا تمہارے بس کی بات نہیں, یہ ان کی دعوت تو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے, تمہاری ہمشیرہ اور تمہارے بہنوی بھی ایمان لا چکے ہیں, تو کہاں کہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ کو ملا ہوگا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً پلٹ کر اپنی ہمشیرہ کے گھر تشریف لائے. ان کی ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ, اور ان کے بہنوی جو ان کے شوہر ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے, ان کا نام سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے, عشرہ مبشرہ میں شامل. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, دروازے پہ دستک دی, آواز اندر سے قرآن مجید کی آ رہی تھی. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ, یہ ان میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے. پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے, پردے کے احکامات ہجرت کے بعد نازل ہوئے. تو یہ جو قرآن مجید کی تازہ آیات نازل ہوئیں تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو پڑھا رہے تھے. اور نبی علیہ السلام اس وقت دار ارقم میں تھے, وہ صفا کے قریب ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا, یہ ذرا بڑا مکان تھا. نبی علیہ السلام بھی یہیں تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام ایمان والے تھوڑے سے تھے, جیسے میں نے عرض کیا کہ 39 افراد تھے اس وقت, تو وہ افراد بھی حضرت کے قریب یہاں رہتے. فجر کی نماز, عصر کی نماز, دو نمازیں فرض تھیں اس وقت, تو یہ نماز اکٹھی پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کے تحفظ کی کیفیت اختیار کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے آواز سنی دی, کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کہا اور اپنے بہنوی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو گریبان سے پکڑا اور مارنا شروع کیا. ان کے زوجہ محترمہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چھڑانے کی, فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ چھڑانے کے لیے آگے بڑھ, جب آگے بڑھیں تو عمر رضی اللہ عنہ ان کی بھی پٹائی کریں. اس پٹائی میں وہ کچھ زخمی ہوئیں. جب زخمی ہوئیں تو انہوں نے فوراً کہا کہ اے عمر, جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, لہذا تو مجھے چاہے کہ تو مجھے یہاں سے پھسلا کر دکھا دے, یہ تیرے بس کی بات نہیں. میں اعلان کر رہی ہوں کہ میں ایمان لائی ہوں اور ایمان کی پیڑ ہوں. اب جب عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی سخت بات سنی تو اب دل کے اندر وہ نرمی کی کیفیت پیدا ہوئی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل کے اندر کیفیت موجود تھی, یہ آگے قرآن مجید میں یہ بات آئی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ مجھے سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے. کہا کہ تم تو ناپاک. تو ایک روایت میں ہے کہ ان کو پہلے غسل کرایا اور اس کے بعد دوسرے ہے کہ ان کو پہلے وضو کرایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد وہ صفحات ان کے سامنے رکھے گئے تو انہوں نے پڑھا, یہ سورۃ طہٰ کی پہلی 14 آیتیں تھیں. جب اس آیت پہ پہنچے, اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ, اس آیت پر پہنچے فوراً رکھ دیا. کہا کہ یہ کلام, اتنا اعلیٰ کلام یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ خالق کائنات کا کلام, تو میں بھی اس پہ ایمان لاتا ہوں. تو صحابی رضی اللہ عنہ جو پڑھا رہے تھے چھپے ہوئے تھے, باہر نکلے کہا کہ عمر مبارک ہو, کل ہی نبی علیہ السلام نے تیرا نام لے کر اللہ سے دعا مانگی, آج ہی اللہ نے اس کی قبولیت کی شکل سامنے فرمائی. تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً چلے, تلوار ہاتھ میں اسی طرح تھی, تلوار لے کر دار ارکم کی طرف چلے تو وہاں جو صحابہ کرام رحم جو غلبا میں سے تھے اکثر, تو عمر رضی اللہ عنہ کا روب تھا ظلم و تشدد بھی, کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے ادھر آ رہے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی السلام کے چچا ہیں, سرداروں میں سے تھے, بہت بہادر بھی تھے, وہ تین دن پہلے ایمان لائے تھے, وہ بھی تشریف فرما تھے. اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ شکار پر گئے ہوئے تھے, پیچھے ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی توہین کی, جب حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے تو کہا کیسے چچا ہیں آپ؟ اس لوڑی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کی سرعام توہین ہوئی اور آپ کو اس کی پرواہ بھی نہیں. تو حمزہ رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے, ابو جہل بیٹھا تھا, تو پوچھا کہ تو نے میرے بھتیجے کی توہین کی؟ تو اس پہ ناراض ہوئے اور اس پہ کاروائی بھی کی جس سے وہ معمولی زخمی بھی ہوا. تو ابو جہل نے کہا تنزل کے کہ تو بھی صابی ہو گیا ہے, بے دین ہو گیا ہے, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر میرے دین پہ چلا گیا ہے. حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں, یہ کہا اور یہ کہنے کے بعد وہاں سے چلے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کو خوشخبری سنائی کہ میں نے ابو جہل کو جو ہے وہ سزا دی ہے توہین کرنے کی, تو اب تو آپ خوش ہوں گے. حضرت فرمایا کہ مجھے اس سے خوشی نہیں, مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ ایمان لائیں. تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ اسی پہ خوش ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں. تو ایمان لا چکے تھے, تو حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ صحیح نیت سے آ رہا ہے تو فابیہ, اگر صحیح نیت سے نہیں آ رہا آج اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر اڑا دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تشریف لائے تو حضرت نے سب سے فرمایا کہ کسی نے کچھ نہیں کہنا, سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں. مگر جیسے تشریف لائے حضرت نے سامنے سے ان کو پکڑا, فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضرت غلام بن کے آئے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر فرمایا, تمام نے اللہ اکبر فرمایا, یہ حضرت ایمان لائے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, کہا کہ حضرت جو خوشی زمین میں ان حضرات صحابہ کرام پہ ہوئی ہے وہی خوشی آسمان پر فرشتوں کو ہوئی ہے, اور فرشتوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا یہ ہماری فتح, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہجرت فرمانا یہ ہماری مدد, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ایمان لائے, اس وقت ایمان والے مسجد حرام میں تو چھپ چھپ کے آتے تھے, عمر رضی اللہ عنہ فوراً پہنچے, وہاں سب سردار بیٹھے تھے, وہاں اعلان فرمایا کہ میں ایمان لایا ہوں. اس کے بعد جو ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی حوصلہ ہوا, وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت فرمائی تو باقی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو چھپ کے ہجرت فرمائی ہے کہ تاکہ ان کی اذیتوں سے بچ جائیں. عمر رضی اللہ عنہ نے 20 افراد کے ساتھ ہجرت فرمائی, اور حضرت ہجرت فرمانے سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لائے, بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد وہاں جو سردار بیٹھے تھے ان سے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں, اور جس نے اپنی ماں کو اپنے اوپر رلانا ہو, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو, اور جس نے اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہو, وہ آئے اور حدود حرم سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے. تو ظاہر ہے کہ کس کو ضرورت ہو سکتی تھی, عمر رضی اللہ عنہ شان و شوکت کے ساتھ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر غزوے میں رہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل رفاقت میں رہے, اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اقتداء کرنی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور عمر رضی اللہ عنہ. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نبی علیہ السلام نے ایک مہم پہ روانہ کیا, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کا ماتحت بنا کر بھیجا تھا. جب کہا کہ میں واپس آیا تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر سے. تو میں اس کے بعد فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان ان کے دل پر حق رکھ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے یہ فضائل بیان فرمائے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت تھا, حضرت کا سر مبارک میری گود میں تھا, آسمان کے نیچے ہم بیٹھے تھے. میں نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہاں. تو میرے ذہن میں تھا کہ حضرت میرے والد کا نام لیں گے, ہر جگہ میرے والد کا نام بیان فرماتے ہیں. تو میں نے پوچھا حضرت وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس پہ پھر میں نے آگے سوال کیا, میں نے کہا میرا والد؟ فرمایا کہ تمہارے والد کی وہ ایک رات جس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری ہے, عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت ابو بکر عمر کا مکان, ان کا محل جنت کے اندر ایسے دیکھیں گے جیسے کہ زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں, اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ فرمائے گا. پھر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے, ایک ہاتھ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا, ایک ہاتھ عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا. فرمایا قیامت کے دن ہم تینوں میدان حشر میں اس طریقے سے آئیں گے. اور اس کی صداقت جو ہے دنیا میں بھی آج ظاہر ہے کہ ایک ہی مقام پر تینوں کی تدفین ہے. اور یہ مقام کیا ہے کہ یہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغات میں سے ہے, من ریاض الجنہ جنت کے باغات میں سے ہے. اور یہ جنت سے منتخب ٹکڑا ہے جو یہاں زمین پہ اتارا گیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر بھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر بھی, عمر رضی اللہ عنہ جسم اطہر بھی یہاں جنت کے اندر موجود ہے عالم برزخ کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں حضرت کے بالکل معاون اور ان کے نائب اور ان کے خلافت میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو اسلامی سلطنت پھیلی ہے, 22 لاکھ 22.5 لاکھ اور پنیر کا علاقہ اسلامی حدود میں شامل ہوا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے اللہ نے جو کام لیے ہیں, 13 سے 17 آیات قرآنی وہ ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر نازل ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے ساتھ ہیں, ساتھ ہی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف فرمایا, صحابہ کرام نے طواف فرمایا عمرے کا. اس بعد عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ حضرت کیا بہتر ہے کہ طواف کے بعد یہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے جائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں فرمایا. اللہ نے آیت نازل فرمائی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ ایمان والو طواف کے بعد ابراہیم مقام ابراہیم پہ تم نماز ادا کرو. پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے یہودیوں کے پاس بھیجا, یہودی علماء کے پاس دین کی دعوت کے لیے وہاں تشریف لے گئے. تو یہودی بڑے عالم نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پر وحی کون لاتا ہے؟ کہا کہ حضرت علیہ السلام لاتے ہیں. کہا پھر تو ہم نہیں مانتے, کیونکہ ہمارے آبا و اجداد پر عذاب لانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے. اگر میکائیل علیہ السلام ہوتے جو رحمت کے فرشتے ہیں, بارش کے فرشتے ہیں, تو ہم ایمان لے آتے. اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں, یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. اور ان دونوں میں سے کسی سے بغض رکھنا, دشمنی کرنا, یہ اللہ سے دشمنی ہے. اور جو جبرائیل کا دشمن ہو, میکائیل کا دشمن ہو, یا اللہ کے نبی اور رسول کا دشمن ہو, وہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ اس کا دشمن ہے. حضرت نے یہ بات بیان فرمائی, واپس آئے, اللہ نے قرآن آیات نازل فرما دی, قل من کان عدو لجبریل. تو اس میں اللہ تعالی نے وہی باتیں بیان فرمائی دو آیتوں میں جو عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیان فرما کر آئے تھے. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام سے عرض کی کہ حضرت یہ خواتین جو ہیں صحابیات رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں تشریف لاتی ہیں, اور کبھی غیر لوگ بھی آ کے بیٹھتے ہیں, ایمان والے بھی بیٹھتے ہیں, تو ان کے لیے بھی امتحان ہے. غیر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, وہ بھی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اگر پردے کا حکم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا جو ہے وہ نازل فرما دیا, آیات نازل فرمائی یہ ان کی تجویز پر. تو ایسے متعدد آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر نازل ہوئیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا 9 ہجری میں انتقال ہوا, ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ سچے اور پکے ایمان والے تھے. حضرت خضر میں حاضر ہوئے, دو درخواستیں پیش کی. فرمایا کہ حضرت ایک درخواست میری یہ ہے کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیں تاکہ اپنے باپ کو میں اس میں کفن دوں, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہ جائے. اور دوسری گزاری یہ ہے کہ میرے والد کی وصیت تھی کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ علیہ حضرت اس کے لیے تیار ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ رئیس المنافقین ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگانے والا, مسلمانوں کے دلوں کو دکھانے والا, کہ حضرت اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ مسلمان محسوس کریں گے کہ ان کا دل دکھے گا کہ اس کو اعزاز مل رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پیش کی حضرت, قرآن میں اللہ نے فرما دیا سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئیں اس سے پہلے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعائے مغفرت فرمائیں گے اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا. تو لہذا اللہ نے بخشش نہیں فرمائی تو پھر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں کریں گے, نماز جنازہ کیوں پڑھیں؟ تو میری درخواست ہے کہ نماز جنازہ پڑھیں. نبی علیہ السلام نے ایک جواب دیا, حضرت فرمایا کہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ 70 بار بھی میں اس کے لیے دعا کروں گا تو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے, لیکن اللہ نے مجھے دعائے مغفرت سے روکا نہیں. جب نہیں روکا تو اس لیے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں, نماز جنازہ پڑھتا ہوں. اب جیسے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, اور اس میں حکمت کیا تھی, نماز جنازہ جیسے حضرت نے عبد بن ابئی کی پڑھی, اس کے 1000 ساتھی تھے, انہوں نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کیوں پڑھائی, جب عبد بن ابئی تو ہمیں کہتا تھا کہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں. تو کہا گیا کہ اس نے خود وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ نبی علیہ السلام پڑھائیں. کہا کہ اچھا, وصیت کی تھی, اس کے معنی ہے کہ آپ کو نبی مانتا تھا, ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا, لہذا 1000 افراد اسی لمحے کے اندر ایمان لائے. جب ایمان لائے اب اللہ نے قرآن آیات نازل فرما دی عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق کہ حضرت آپ اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں, کیونکہ آپ قبر پہ کھڑے ہوں گے عذاب رکے گا, عذاب کا تسلسل رہنا چاہیے, اور آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی تدریس پر یہ آیات نازل ہوئیں, اللہ نے قائم. اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ قیدیوں کے فیصلے کے بارے میں, اسی طرح متعدد مقامات پر جو تقریباً 13 سے 17 مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تدریس پر یہ نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے. اللہ نے ان سے نبوت, اس میں اشارہ ہے کہ اللہ ان سے نبوت کا کام لے گا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا کام لیا کہ 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ جب کدال مارا ہے چٹان پہ اور 3 دفعہ روشنی نکلی ہے, جس میں حضرت نے خوشخبری دی کہ یمن بھی فتح ہوگا, یہ عراق کی ریاست, ایران اور عراق کی ریاست مجوسیوں کی یہ ختم ہوگی, یہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے, اور شام اور فلسطین کا علاقہ یہ کیسے روم تھے عیسائیوں کے نرغے سے نکل کر ہمارے قبضے میں آئے گا. تو یہ باتیں پوری ہوئی ہیں, آغاز ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت میں, اور یہ باتیں پوری ہوئی ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. پھر یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کام لیا, 3 طلاق کا مسئلہ جس کو واضح کیا عمر رضی اللہ عنہ نے, نماز تراویح 20 رکعت جماعت اور اس کے اندر قرآن مجید کا سننا سنانا اس کو نافذ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. نماز جنازہ کے اندر تکبیریں نبی علیہ السلام نے 4 بھی پڑھی ہیں, 5 بھی پڑھی ہیں, 6 بھی پڑھی ہیں, 7 بھی پڑھی ہیں. تو اب اس میں صحابہ جو ہم کوئی 4 تکبیریں کہتا تھا, کوئی 5, کوئی 6, کوئی 7, عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو سب کو جمع کیا مسجد نبوی میں, کہا کہ نبی علیہ السلام نے جو آخری جنازے پڑھے ہیں ان میں حضرت نے کتنی تکبیریں پڑھی. تو حضرات نے اٹھ کر بیان کیا تو 4 تکبیریں تھیں. تو فرمایا کہ آخری عمل پہلی عمل کو منسوخ کرتا ہے, لہذا آج کے بعد نماز جنازہ کی تکبیریں 4 ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے. اور یہاں یہ بات بحث کر دوں کہ دور حاضر میں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, گمراہی کی بات ہے کہ ایک جنازے میں ایک صاحب نے جو تقلید کے مخالف تھے انہوں نے جنازہ پڑھایا 5 تکبیریں کہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 5 کیوں کہا کہ حدیث میں 5 بھی ہیں, 6 بھی ہیں, 7 بھی ہیں, تو لہٰذا اس لیے میں نے حدیث پہ عمل کیا ہے. جب اجماع ہو گیا کہ اسلام کا آخری عمل 4 تکبیروں کا ہے, اس کے خلاف ورزی واضح گمراہی ہے اور اس کے گمراہ ہونے سے انکار نہیں, تو آپ اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا, اس اجماع پہ عمل کیا جائے گا جس کے حضرات سمجھ رہے ہیں, جس کو آخری عمل قرار دیا ہے اور اس پر وہ متفق ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیے. اور جہاں تک حضرت کی شہادت کا تعلق ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نے خیبر میں یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی تھی, لیکن اپنی وفات پہ حضرت نے وصیت فرمائی کہ ان یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا جائے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے بارے میں اور نبی علیہ السلام نے مجوسیوں کی سلطنت کے بارے میں بدعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت کو ختم کرے. اور نبی علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی کس کے دور میں؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, کہ مجوسیوں کی حکومت عراق اور ایران کے ختم ہوئی. اور یہ حکومت جو ختم ہوئی اور آج تک دوبارہ مجوسیوں کی حکومت دنیا میں کہیں قائم نہیں ہو سکی. اور ملک شام اور فلسطین کا علاقہ اس کی فتح کی خبر دی اور عیسائیوں سے علاقہ چھینا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں یہودیت, عیسائیت اور مجوسیت, یہ تینوں متفق ہوئے اور یہیں سبائیت کا وجود ہوا. اب سبائیت کا وجود ہوا عبداللہ بن سبا, جس کی اساس یہودیت تھی, سرپرستی عیسائیت تھی اور عملی تربیت مجوسیت کی تھی, اور اس سے بعد میں رازیت نے اپنا رنگ اختیار کیا. تو یہ عبداللہ بن سبا جہاں سے پہلے سبائیت تھی, پھر اس کو رازیت کہا گیا. تو یہ سبائیت جو تھی, یہ عبداللہ بن سبا یہودی النصر تھا, اس لیے ایمان لایا کہ ماحول سارا ایمان کا تھا. یمن کے اندر تو بغیر ایمان کے بڑا مشکل تھا, تو ایمان لا کے اس نے اندر تخریب کاری کرنے کی کوشش کی. عمر رضی اللہ عنہ کا جلال اتنا تھا اور حضرت نے حضرت کو روب اتنا دیا تھا. سب ایک بات یہاں عرض کر کے پھر اپنی شہادت, حضرت کی شہادت کی بات کو مختصر کر کے مکمل کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے, دور دراز علاقے میں عراق کے اندر ایک چرواہا بکریاں چراہ کے رات کو جب گھر آیا, اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا, اس زمانے میں کے اندر موبائل تو تھے نہیں نہ میڈیا تھا, کہا کہ وہ حضرت مدینہ منورہ میں اور تو یہاں اتنے دور فاصلے پہ تو خبر سنا رہا ہے, تیرا تو دماغ خراب ہو گیا. اب جب اس کا دماغ خراب کہا تو ظاہر ہے آگے اس نے بات بھی کوئی نہیں کی, وہ خاموش ہو گیا. چند دنوں کے بعد خبر پہنچ گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. جب شہادت ہو گئی اور فلاں دن ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی دن ہے جس رات کو اس نے آ کے خبر سنائی تھی. تو اس کو اس سے رابطہ ہوا, پوچھا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ بات کی تصدیق ہو گئی. اس نے کہا کہ میں جب بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا تو جب نماز کا وقت ہوتا تھا, نماز پڑھنا شروع کرتا تھا, تو میں دیکھتا تھا نماز سے جیسے اسلام پھیرتا تھا تو بھیڑیا میری بکریاں اٹھانے کی بجائے میں بھیڑیے کو دیکھتا تھا, کوئی نہ کوئی بھیڑیا ہوتا جو میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہوتا. جس دن یہ واقعہ ہوا ہے میں نے جیسے ہی نماز پڑھ کے سلام پھیرا, میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا بکری کا بچہ اٹھا کر بھاگ رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ آج ہمارا سرپرست دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے. تو یہ میں نے اس کا اندازہ کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روح اس قدر اللہ نے قائم کیا تھا کہ بھیڑیوں پر بھی اور دور دراز علاقے کے اندر بھیڑیوں پر بھی روح تھا. دریا نیل کی روایت یہ تھی کہ دریا نیل کا پانی جو ہے وہ کم ہو جاتا تھا, اور پھر مصریوں کا طریقہ یہ تھا, روایت یہ تھی کہ ایک نوجوان لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے آ کے اس پانی میں ڈبا اس کو ڈبوتے تھے, اور اس کی وجہ سے پھر نیل کا پانی جو ہے وہ پھر چڑھتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ کیفیت پیش ہوئی. کچھ سالوں کے بعد یہ ہوتا تھا تو ہوا, تو لوگوں نے کہا حضرت جو گورنر تھے مصر کے کہ حضرت اسلام کرتے تھے تو پانی آتا تھا اور پانی ضرورت ہے تو اس کے لیے ایک جان کی قربانی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں پہلے عمر رضی اللہ عنہ سے رابطہ کر لوں. انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ روایت یہاں چلی آ رہی ہے اور یہ پانی کی کیفیت ہے. حضرت نے ایک خط لکھا, فرمایا یہ خط لے جاؤ اور یہ جا کے دریا نیل میں ڈال دو, جس جگہ لڑکی ڈبوتے ہیں اس جگہ یہ خط ڈال. اس خط میں حضرت نے لکھا کہ اے دریا نیل, اگر تو اللہ کے حکم پر بہہ رہا ہے تو اپنی کیفیت کو برقرار کر لے, اور اگر تم اس وجہ سے اللہ کا کوئی نہیں بہہ رہا اور اس کے لیے بہہ رہا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں, آج کے بعد بہنا بند کر لیں. یہ حضرت کا خط تھا. جیسے ہی دریا نیل کے اس کنارے پر وہ خط ڈالا گیا, دریا نیل وہ دن اور آج کا دن دریا نیل کے پانی میں کمی واقع نہیں تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اظہار تھا اللہ کی قدرت کا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو نکال دیا جائے, تو حضرت نے یہودیت کو نکالا. شام اور فلسطین کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل ہوا, اور مجوسیوں کی حکومت بھی حضرت کے دور کے اندر ختم ہوئی. تو لہٰذا یہ تینوں متفق ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے 25 ذوالحجہ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ابو لولو فیروز جو عیسائیہ سے متاثر تھا اور مجوسی تھا, اور اس دور کے اندر یہ روایت تھا کہ جو غلام ہوتے تھے ان کو اجازت مالک دیتا تھا کہ تم اپنا کمائی کر سکتے ہو, کمائی کر کے کچھ حصہ مجھے دیا کرو گے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے غلام ابو لولو فیروز کو اجازت دی ہوئی تھی. تو وہ حضرت عمر نے خدمت میں حاضر ہوا, کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجھ سے معاوضہ زیادہ لیتے ہیں. عمر نے پوچھا تم کام کون کون سے جانتے ہو؟ کہا جی میں یہ کام وہ کام وہ کام جانتا ہوں. تو معاوضہ کتنا کرنا؟ معاوضہ تو کم لے رہے ہیں. یہ بات ہو گئی, وہ خاموش ہو گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو لوہے کا کام بھی جانتا ہے, مجھے ایک چکی بنوانی ہے, تو مجھے تو چکی بنا دے گا. اس نے کہا کہ حضرت بنا دوں گا, اور ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت پوری دنیا میں ہو. کہا کہ ٹھیک ہے, جب ضرورت ہوگی میں تجھے بلا لوں گا. اور وہاں سے چلا. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو حضرات بیٹھے تھے کہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ چکی کا کہہ کر گیا. فرمایا کہ نہیں, یہ مجھے یہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا اور تیرے مرنے کی شہرت پوری دنیا کے اندر پھیلے گی. عمر رضی اللہ عنہ کی فراست, لیکن اس بنیاد پر اس کو گرفتار نہیں کیا. کیوں؟ کہ یہ آج کا دور ہے کہ شک کی بنیاد بنی, الزام ڈال کر پکڑ لو اور مار مار کے پھر اسے ہر چیز کا اعتراف کرا لو, جو اس کے وام گمان بھی نہ ہو اس کا بھی اعتراف اس سے کرا لو. یہ تعلیم تھی عمر رضی اللہ عنہ نے, کیونکہ سامنے کوئی بات آئی نہیں تھی, تو اس لیے حضرت نے فراست کی وجہ سے اس کی گرفتاری مناسب نہیں سمجھی. اگلا دن 26 ذوالحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ابو لولو فیروز داخل ہوا, خنجر اس کے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خنجر پر وار کیا, ایک وار ناف کے نیچے لگا, حضرت زخمی ہو کر نیچے گرے ہیں. پیچھے اشارہ فرمایا, عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ اگلی صف میں کھڑے تھے, وہ آگے بڑھے, انہوں نے نماز کو مکمل فرمایا, مختصر کیا. ابو لولو فیروز وہاں سے بھاگا, لیکن کیونکہ صفیں متصل تھیں اور تعداد بھی کثیر تھی نمازیوں کی, چند صفوں کے بعد یہ سلام پھر گیا. تو جو قریب صحابی تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے اس پہ چادر پھینکی کہ تاکہ اس کو پکڑا جائے, تو اس نے اسی حالت میں خنجر اپنے سینے میں مارا اور خودکشی کر کے مر گیا. اور وہی روایت جو سینے میں مارنے کی, چاقو مارنے, چھریاں مارنے, زنجیریں مارنے, وہ روایت چل رہی ہے. اور اس کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لائے, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ کہا گیا ابو لولو فیروز. تو بات کی تصدیق بھی ہو گئی, تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایمان والا اس میں ملوث نہیں ہوا. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دعائیں فرمائی تھیں, ان کی دعا تھی کہ اللہ کے مجھے شہادت کی موت دے, اور مدینہ منورہ نبی اسلام کا جو گھر ہے کہ اللہ مجھے اس میں میری تدفین ہو. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ جہاد تو دور ہو رہا ہے, تو مدینہ منورہ میں شہادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب یہ حضرت کی شہادت ہوئی تو حقیقت سامنے آ گئی کہ شہادت بھی مدینہ منورہ میں, حملہ بھی نماز کی حالت میں, اور پھر حضرت کی تدفین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر ہوئی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا, اپنے بیٹے سے کہا تو ان سے درخواست کی جائے کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو میری تدفین بھی یہیں ہو جائے. تو ام المومنین عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ تو اپنے لیے کیا تھا, لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو میں ترجیح دیتی ہوں, لہٰذا ان کو لایا جائے اور ان کی یہاں تدفین ہو جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ تدفین ہوئی. تو اس مقام پہ چار جگہیں ہیں, تین پہ تو یہ تین حضرت آرام فرمائے ہیں, اور چوتھی جگہ خالی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی تدفین ہوگی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا, 27 جمعرات, 28 جمعۃ المبارک, 29 ہفتے کا دن گزار کے شام کو حضرت کی شہادت ہوئی. کیوں؟ کہ شام کے بعد اسلامی تاریخ بدلتی ہے, اس لیے یکم محرم الحرام ان کی شہادت کی تاریخ کہی جاتی ہے. اور اتوار کی صبح کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی, نماز جنازہ پڑھائی, اور اس کے بعد جو ہے حضرت کی تدفین اتوار کے دن ہوئی. اور آج 1440 ہجری میں دنوں کے اعتبار سے وہی 26 بدھ کی اور وہی یکم ہے اتوار کی ہے, تو آج حضرت کی تدفین ہوئی ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی واضح ہے کہ یہاں سے پھر حضرت عثمان کا دور خلافت جو شروع ہوا ہے, سبائیت نے یہاں سے سر اٹھایا جو اپنا منصوبہ تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے تھا, کھڑا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایسے کھڑا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پہ اپنا بازو رکھا, کہا کہ اے عمر. نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے, میں نے ابو بکر عمر نے دیکھا, میں نے ابو بکر عمر نے کیا, ہر وقت آپ کا نام ساتھ لیتے تھے. تو آج آپ کی وفات ہو گئی تو یہ بات پوری ہوگی کہ آپ بھی حضرت کے ساتھ ہوں گے, تو لہٰذا تینوں اسی زیر سے آپ اکٹھے ہوں گے. تو میں جب میں نے مڑ کے دیکھا کون ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت عمر رضی اللہ عنہ سے اور عمر رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ محبت اور باہمی تعلق تو اس حقیقت کے اظہار ہے کہ جو بغض رکھنے والے ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا. تو اسی سے حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے, سب حقائق واضح ہو رہے ہیں. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم, صحیح عمل, صحیح محبت کی توفیق عطا فرما دے. تو ایک بار سورہ فاتحہ, تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ ہم ایصال ثواب میں شامل ہو جائیں, اور اس ایصال ثواب کا فائدہ ان کے درجات تو بلند ہیں ہی ہیں. تو اس طرح سے ہمیں ایک نسبت حاصل ہوگی اور یہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والے اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گے ہمارے لیے. نبی علیہ السلام سے ہماری سفارش کریں گے اور ہمارے لیے شفاعت جو ہے ان شاء اللہ یقینی ہو جائے گی. صاحب کا اعلان بھی سماج فرمانے محرم کے حوالے سے رسالے ہمارے ہاں موجود ہیں. تو ایک رسالہ 10 روپے کا ہے اور جو حضرات 15 روپے دے دیں گے تو دو رسالے, 15 روپے کے دو رسالے لیے جا سکتے ہیں. تو اس کے اندر محرم الحرام کے حوالے سے بنیادی باتیں بیان کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا توفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم. اللهم ارفع درجاتهم, اللهم اغفر لهم ذنوبهم, اللهم وسر لهم في ديارهم, اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن القلوب ورضا القلب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت, يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء.